Radio Antístasi. Ενάντια στο σύστημα. Καλησπέρα σας. Ξέρω ότι σας έκοψα τώρα το τραγούδι, αλλά δυστυχώς έπρεπε να αρχίσουμε κι εμείς. Είναι η εκπομπή Ράδιο Αντίσταση, είναι η ελληνική εκπομπή του RBN, του Διεθνούς Ραδιοφώνου. Για άλλη μια Κυριακή μαζί σας, 10 Δεκάτου 2010, σήμερα όλα 10. Καλώς ήρθατε λοιπόν. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12, για ένα δύο ώρο δηλαδή, όπως πάντα, με ενδιαφέρουσα μουσική, αλλά και με ένα θέμα κουβέντας, το οποίο πιστεύω έχει σημασία και είναι επίκαιρο, είναι πάντα επίκαιρο. Θα μιλήσουμε για την τηλεόραση σήμερα, για το τι είναι στην πραγματικότητα αυτή η τηλεόραση. Δηλαδή θα αναλύσουμε αυτό το θέμα πολύπλευρα, θα το δούμε από διαφορετικές οπτικές. Και εσείς μπορείτε να παρεμβαίνετε στην εκπομπή μέσω του Messenger που έχουμε ανοιχτό ήδη, το οποίο είναι rbnlas@yahoo.gr, και μπορείτε να μας στέλνετε εκεί ό,τι θέλετε, από σχόλια, παρατηρήσεις και διάλογο βέβαια για αυτά που συζητάμε. Ενάντια στο σύστημα. Βεβαίως η επικαιρότητα ποτέ δεν σταματάει, έχουμε πάντα σημεία και τέρατα να σχολιάζουμε. Ζούμε σε μια χώρα που δεν ξέρω, τα πιο ακραία φαινόμενα και τα πιο ακραία πράγματα έχουν γίνει συνήθεια πλέον και πέφτουν βροχή όλα αυτά στην επικαιρότητα και τα έχουμε συνηθίσει, ας πούμε. Μας κάνει και τόση εντύπωση, ας πούμε. Από σκάνδαλα, από αποκαλύψεις, από διαφθορά, από ακραία φαινόμενα, λαθρομετανάστευση, ασυδοσία, μια κατάσταση ζούγκλα, ας πούμε. Ούτε στη Ζιμπάμπουε δεν επικρατεί τέτοια κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα. Το οικονομικό θέμα τρέχει πάντα. Πάντα έχουμε αποκαλύψεις και νέα γύρω από την οικονομική κρίση στην οποία βρισκόμαστε. Μάλλον δεν θα πρέπει να το λέμε κρίση, θα πρέπει να το λέμε οικονομική κατάρρευση, γιατί αυτό είναι στην πραγματικότητα, φαλιμέντο, χρεοκοπία, αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα, ασχέτως αν λέμε ότι περνάμε κρίση. Τρίχες, η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε στη χρεοκοπία, όχι μόνο οικονομική, βρισκόμαστε σε χρεοκοπία κοινωνική, χρεοκοπία πνευματική. Υπάρχει μια γενικότερη χρεοκοπία αυτού του κράτους, αυτής της κοινωνίας, από κάθε άποψη. Μια κατάρρευση δηλαδή ηθών, κατάρρευση προσώπων, κατάρρευση κοινωνική, κατάρρευση προσωπικότητων, όλοι έχουν κλειστεί στον εαυτό τους. Μια κατάθλιψη κοινωνική διαδεδομένη από άκρους άκρου της Ελλάδος. Αυτό δηλαδή το οικοδόμημα το νεοελληνικό, αυτό το ψευτορωμαϊκό δηλαδή που χτίστηκε και πριν από τη Χούντα βεβαίως, έχουν βάλει το χέρι τους όλοι και μετά με τη μεταπολίτευση όλο αυτό το πράγμα. Εγώ θα βάλω και τη Χούντα μέσα τέλος πάντων, ασχέτως αν ήταν μια παρένθεση που δημιούργησε κάποιες καλές προϋποθέσεις. Εν πάση περιπτώσει όλο αυτό γκρεμίζεται γιατί ήταν χτισμένο χωρίς θεμέλια, χωρίς την πνευματική προϋπόθεση του ελληνισμού, και ήταν λογικό και επόμενο να γκρεμιστεί, να φτάσει δηλαδή σε τέλμα. Ειδικά στην περίοδο της μεταπολίτευσης που ανέλαβαν οι πιο διεφθαρμένοι και οι πιο φαύλοι και τα διέλυσαν όλα. Και τώρα πληρώνουμε βεβαίως τα σπασμένα. Να στείλω λοιπόν τους χαιρετισμούς εδώ πέρα στους φίλους και τις, και τις δύο φίλες που μου στείλανε χαιρετισμούς, μειοψηφία οι γυναίκες. Τι να σας κάνω ρε κορίτσια. Ειδικά να στείλω χαιρετισμούς στη Θεσσαλονίκη εδώ στον φίλο μας και στην, στο Άργος και στη Λαμία. Ειδικά σε εσάς που με πλακώσατε από την αρχή. Να είστε καλά, αλλά μου αρέσει που, που πλακώνετε από την αρχή την κουβέντα, γιατί μου δίνετε ερεθίσματα. Και συνεχίζοντας αυτά που έλεγα, ότι στην επικαιρότητα πέφτουνε βροχή τα νέα, ας πούμε, που, που συμβαίνουνε, τα διάφορα συμβάντα στην Ελλάδα, τα τραγικά, και θέλοντας να κάνω μια εισαγωγή στο θέμα μας, το σημερινό μας θέμα, το οποίο θα είναι, όπως είπαμε και στην αρχή, η τηλεόραση, να πω ότι μια είδηση, δεν ξέρω αν την ακούσατε πολύ από εσάς, ή αν την ακούσατε λίγο, αν καταλάβατε περί τίνος πρόκειται. Αναφέρομαι στο σκάνδαλο του βατοπεδίου, όπου οι νέες αποκαλύψεις είναι ότι όλα έγιναν νόμιμα, ότι το κράτος δεν ζημιώθηκε. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό δεν πολύ παίχτηκε στα δελτία, στα κεντρικά δελτία των καναλιών, αλλά η ουσία είναι ότι το σκάνδαλο του βατοπεδίου δεν είναι σκάνδαλο. Δεν έγινε. Ήταν μια σκευωρία, για την ακρίβεια, που έστησε το ΠΑΣΟΚ για να αντισταθμίσει το σκάνδαλο της Siemens. Δηλαδή για να έχει αντίβαρο στο σκάνδαλο της Siemens, που ήταν εκβιαστικά πάνω από το κεφάλι τους. Και οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, όλη αυτή η μεγάλη, ο μεγάλος σαματάς που είχε γίνει με αυτό το σκάνδαλο του βατοπεδίου, ήταν μια σκευωρία του ΠΑΣΟΚ, η οποία στήθηκε με τι εργαλείο? Με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Χρησιμοποίησαν δηλαδή τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να στήσουν όλο αυτό το σκάνδαλο, για να το παρουσιάσουν με τέτοια ένταση ενός τρομερού συμβάντος, που παρασύρθηκε πολλοί κόσμος που πήγαινε έξω από τις εκκλησίες και διαδήλωνε κατά της εκκλησίας. Δεν λέω ότι κάνανε, ότι η εκκλησία είναι άγιοι πραγματικά όπως θέλουν αυτοί να παρουσιάζονται. Ίσα ίσα είναι βουτυγμένοι στη διαφθορά. Αλλά το συγκεκριμένο σκάνδαλο του βατοπεδίου ήταν ξεκάθαρα στημένο, πράγμα που δεν το μάθαμε τώρα με τις αποκαλύψεις που έγιναν, ότι ήταν στημένο από το ΠΑΣΟΚ για να πέσει η Νέα Δημοκρατία. Οπότε για να στηθεί όλο αυτό το σκηνικό, να παρουσιαστεί στην ένταση που παρουσιάστηκε, στο μέγεθος που παρουσιάστηκε, χρησιμοποιήθηκαν οι δημοσιογράφοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το ενημέρωσης βάλτε το εντός εισαγωγικών, αν αυτό πρόκειται ενημέρωση, δηλαδή υπήρξαν στρατευμένα κανάλια, στρατευμένοι δημοσιογράφοι που σκοπό είχαν να στήσουν και να παρουσιάσουν αυτό το σκάνδαλο, να παρουσιάσουν στοιχεία, να δικάσουν, να καταδικάσουν πολιτικούς, ιερείς, φορείς ολόκληρους. Βεβαίως όλοι αυτοί δεν απολογήθηκαν τώρα για όλο αυτό το σκηνικό που στήσανε, έτσι, επί Νέας Δημοκρατίας. Δεν απολογήθηκαν, δεν είπαν ότι είπαμε ψέματα, ότι κατηγορήσαμε ανθρώπους, ότι σπηλώσαμε ανθρώπους, ότι καταστρέψαμε κάποιους πολιτικούς. Δεν ζήτησαν για τίποτα συγγνώμη. Και βέβαια κουκούλουσαν και το γεγονός. Το μόνο κανάλι που έκανε επανειλημμένος νήξη στα δελτία ειδήσεων ότι το σκάνδαλο ήταν στημένο και ευθύνη έχουν και δημοσιογράφοι, ήταν ο Sky, ο οποίος δεν ξέρω, έχει ένα πιο, κάνει μια διαφορά στο δελτίο του κατά τη γνώμη μου. Μόνο αυτός. Κανένα άλλο κανάλι, ίσως κάτι μικρά τοπικά, κανένα άλλο κανάλι δεν είπε τίποτα. Αυτό λοιπόν δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει με το σκάνδαλο του Πατοπεδίου, έχει συμβεί επανειλημμένως πάρα πολλές φορές με σκάνδαλα επί σκανδάλων και πρωταγωνιστικό ρόλο στο στήσιμο, στην παρουσίαση και στην προπαγάνδηση του σκανδάλου παίζουν τα κανάλια και οι δημοσιογράφοι, τα μεγάλα κανάλια και οι δημοσιογράφοι. Και βέβαια δεν είναι μόνο από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας που έχει υποστεί ένα σκάνδαλο και από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, έτσι, τα συμφέροντα παίζουν. Για εσάς που αναρωτιέστε γιατί λέω για την Νέα Δημοκρατία, δεν λέω για την Νέα Δημοκρατία, λέω, παρουσιάζω πώς συνέβη ένα σκάνδαλο συγκεκριμένο τώρα και πώς αποκαλύφθηκε ότι ήταν ψεύτικο. Βέβαια το ΠΑΣΟΚ έχει ταλέντο μεγάλο στα σκάνδαλα, έτσι. Fuck! Έτσι λέγαμε λοιπόν ότι το σκάνδαλο του Βατοπεδίου αποδείχθηκε ότι ήταν μια τρομερή σκευωρία του Πασόκ για να πέσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό είναι αλήθεια και αποδείχθηκε. Το είπανε λίγα κανάλια, ελάχιστα το ανέφεραν για λίγα λεπτά. Βεβαίως θα μπορούσε να ήταν το Πασόκ που θα είχε πέσει και η Νέα Δημοκρατία που θα είχε στήσει το σκάνδαλο. Δεν έχει σημασία ποιο είναι το κόμμα στην κυβέρνηση και ποιο είναι στην αντιπολίτευση, ποιο το κόμμα που στείνει σκάνδαλα, και τα δύο κόμματα και όλα τα κόμματα που είναι στο πολιτικό σύστημα αυτό στείνουν και εμπλέκονται σε σκάνδαλα. Και οι βουλευτές βέβαια που αποπέμφθηκαν, που είχαν εμπλοκίσει στο σκάνδαλο, είχαν και αυτοί λερωμένη τη φωλιά τους, έτσι, δεν ήταν ουσίες αυτές. Την πάτησαν όμως, αυτό είναι άλλο θέμα. Το θέμα είναι όμως ότι η δύναμη της τηλεόρασης είναι τέτοια που μπορεί να ανεβοκατεβάζει κυβερνήσεις. Και όχι μόνο με σκάνδαλα, αλλά με πολλούς άλλους τρόπους, αποκαλύψεις, έμεση προβολή πολιτικών προσώπων, αγιοποίηση κάποιων, καταδίκη στη συνείδηση των ανθρώπων κάποιων άλλων. Οι δημοσιογράφοι πλέον από πέμπτη εξουσία, όπως συνηθίζεται να λέγονται, έχουν γίνει πρώτη εξουσία, ξεπερνώντας και τη δικαστική εξουσία, ξεπερνώντας φυσικά τους πολιτικούς. Ό,τι πούν οι δημοσιογράφοι είναι αλήθεια, τέρμα. Ό,τι πει ο Χατζηνικολάου ή ό,τι πει ο Πρετεντέρης θεωρείται το απόλυτο ή η απόλυτη αλήθεια και πρέπει να το δεχθείς και πρέπει να απαντήσεις, και αν έχεις διαφορετική γνώμη πρέπει και να απολογηθείς στον κάθε κύριο δημοσιογράφο, έτσι. Που έχει τη δύναμη να σε εκθέτει και να διαμορφώνει γνώμη γύρω από τον οποιονδήποτε Έλληνα πολίτη. Γεια σου και σένα Τάκη. Να θυμίσω και το messenger της εκπομπής, rbnlas@yahoo.gr. Μπορείτε να επικοινωνείτε από εδώ. Να παρεμβαίνετε, να λέτε τη γνώμη σας, εγώ θα μεταφέρω τα σχόλιά σας. Μου λέτε βέβαια και τα άσχετα, αλλά δεν πειράζει, τα κρατάω και αυτά, μου αρέσουν. Κουβέντα έτσι κάνουμε ωραία. Λοιπόν, να θυμίσω, το θέμα μας είναι σήμερα η τηλεόραση, η δύναμη της τηλεόρασης, και βλέπουμε την τηλεόραση σαν κοινωνικό φαινόμενο και την εξετάζουμε από κοινωνιολογική σκοπιά. Κοινωνιολογική της οπτική. Πώς η τηλεόραση λοιπόν επηρεάζει και διαμορφώνει μια κοινωνία σήμερα. Η τηλεόραση είναι ένα όπλο. Δεν είναι μέσο, είναι ένα όπλο στα χέρια των ισχυρών του κόσμου μας. Είναι όπλο μαζικής διαμόρφωσης. Μπορούμε να δούμε την τηλεόραση τοπικά σαν Ελλάδα, σαν ένα ελληνικό φαινόμενο. Βεβαίως έχει και αυτό το φαινόμενο τις δικές του διαστάσεις, πώς είναι η τηλεόραση στην Ελλάδα, η οποία Ελλάδα είναι ένα δείγμα πραγματικά πολύ ενδεικτικό για σε ποια ακραία σημεία εξουσίας μπορεί να φτάσει ένα μέσο όπως είναι η τηλεόραση. Παλιά υπήρχαν οι εφημερίδες που διαμόρφωναν την κοινή γνώμη και όποιος είχε τα χρήματα και τις εφημερίδες με το μέρος του μπορούσε να έχει και τους οπαδούς. Τώρα πλέον πρέπει να έχεις κανάλι, και κανάλι αυτοί που έχουν ισχυρό πανελλήνιας εμβέλειας και προβεβλημένο είναι αυτοί που έχουν και το μεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα. Και αυτοί που έχουν και το μεγάλο κεφάλαιο στην Ελλάδα είναι η ίδια εξουσία με τους πολιτικούς. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία, τα οποία το ένα βοηθά τον άλλον, το ένα στηρίζει τον άλλον, για να κρατιούνται, για να κρατιέται ένα σύστημα ολόκληρο στην κυριαρχία, να βοηθάει ο ένας τα συμφέροντα του άλλου, να στηρίζει ο ένας, να βάζει πλάτη στα συμφέροντα του άλλου, για να υπάρχουν αυτοί και να συνεχίζουν να κυριαρχούν στις πλάτες βεβαίως της πλειοψηφίας, ακόμα κι αν, όπως συμβαίνει στην Ελλάδα, η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων έχει εχθρικά, πολύ εχθρικά αισθήματα απέναντί τους. Παλιά, για να κάνει κανείς μια χούντα, έπρεπε να έχει το στρατό με το μέρος του, τα τάγκς. Έτσι, αυτό είναι η αλήθεια. Και τα σώματα ασφαλείας γενικότερα. Τώρα, στις μέρες μας, για να κάνει κανείς μια χούντα, αυτό που πρέπει να έχει είναι ένα άλλο όπλο, είναι τα μέσα ενημέρωσης, που είναι πολύ πιο ισχυρό από τα τάγκς, πολύ πιο ισχυρό από τα σώματα ασφαλείας. Θα έλεγε κανείς, η τηλεόραση είναι ένα παντοδύναμο μέσο που εξουσιάζει τα μυαλά των ανθρώπων κατευθείαν. Αν έχετε διαβάσει περί ελέγχου του νου, αυτό είναι η τηλεόραση. Στην ουσία είναι αυτό, είναι mind control, έλεγχος του νου. El nuevo imperio se forja el sueño se hará realidad. Solo una frase se escucha por los caminos del mar. Miles de almas que gritan, no parar hasta conquistar. Como los huevos soltados de una vieja tradición, el nuevo del mundo dueño en un mañana mejor. Como los huevos soltados de una vieja tradición, el nuevo del mundo dueño. Εξετάζουμε λοιπόν το φαινόμενο της τηλεόρασης στην ελληνική πραγματικότητα. Και βέβαια θα μπορούσα να επεκτείνουμε αυτά που λέγαμε πριν, να πούμε ότι η τηλεόραση και οι δημοσιογράφοι ανεβοκατεβάζουν όχι μόνο κυβερνήσεις, αλλά διαμορφώνουν και ολόκληρο το πολιτικό σκηνικό όπως το θέλει η εξουσία. Οι δημοσκοπήσεις είναι ένα κλασικό παράδειγμα πως τα κανάλια βγαίνουν και λένε τι θέλουν να πιστεύει η κοινή γνώμη. Όταν λοιπόν θέλουν να πλασάρουν ως γνώμη του ελληνικού λαού κάποια γραμμή, τότε θα βγουν να πούν ότι ο ελληνικός λαός πιστεύει αυτό, και τότε όλοι νομίζουν ότι ο ελληνικός λαός πιστεύει αυτό και το δέχονται, γιατί και η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως και η τηλεόραση βασίζεται πολύ στην επανάληψη, την πλήση εγκεφάλου δηλαδή. Και βέβαια ανεποκατεβάζουν έτσι και κόμματα ολόκληρα, δημιουργούν κόμματα, εξαφανίζουν κόμματα, πολιτικές παρατάξεις. Εάν η Δημοκρατική Αριστερά, για παράδειγμα, ένα ανυπόληπτο κόμμα που δεν έχει μπει στη Βουλή, είναι μια διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, αν δεν την πρόβαλαν τόσο πολύ τα μέσα ενημέρωσης, γιατί είναι ένα στήριγμα, ας πούμε, του ΠΑΣΟΚ ή έχουν διαπλοκή τέλος πάντων στην εξουσία, παίζουν ένα ρόλο τέλος πάντων στο σύστημα, εάν δεν τους πρόβαλαν τα κανάλια δεν θα υπήρχαν, δεν θα τους ήξερε ο κόσμος, δεν θα τους ήξερε κανείς ότι υπήρχαν. Βέβαια άλλα κόμματα, όπως για παράδειγμα η Χρυσή Αυγή, ας πούμε, που έχει μια λαϊκή βάση, μια λαϊκή αποδοχή, παρόλα αυτά που δεν τη δείχνουν τα κανάλια, την εξαφανίζουν. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Και ό,τι δεν δείχνει τηλεόραση δεν υπάρχει, τέρμα. Ή ας πούμε το ΛΑΟΣ, ας πούμε, που και αυτό θα ήταν ένα ανυπόληπτο κόμμα αν δεν είχε τρομερή πρόσβαση στα μέσα ενημέρωση και προβολή, έτσι. Και ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ που είναι ένα κόμμα που το έχει φτύσει η σφοδρή πλειοψηφία του ελληνικού λαού, κατάφερε και μπήκε μεταβίας στην Ελληνική Βουλή με το σμπρόξιμο των καναλιών. Ή τώρα που θέλουν βέβαια να ανεβάσουν το ΠΑΣΟΚ, δημιουργούν άλλες καταστάσεις στα κανάλια, άλλες εντυπώσεις, ανεποκατεβάζουν κόμματα. Και όχι μόνο κόμματα, αλλά και ολόκληρες πολιτικές παρατάξεις, όπως είπα πριν. Δηλαδή, σήμερα αυτή τη στιγμή θεωρείται η ιδεολογία του εθνικισμού, για παράδειγμα, θεωρείται το απόλυτο κακό στην πλειοψηφία των τηλεθεατών. Και λέω τηλεθεατών για να μην πω των πολιτών, γιατί στους πολίτες υπάρχουν και σκεπτόμενοι πολίτες που δεν μασάνε βέβαια και έχουν την αυτονομία της σκέψης. Αλλά η σφοδρή πλειοψηφία του ελληνικού λαού που είναι αδαής, που δεν ξέρει, νομίζω ότι αυτό είναι το απόλυτο κακό. Αντιθέτως έχουν την εντύπωση που τους την έχουν διαμορφώσει τα κανάλια ότι οι αναρχικοί, οι αριστεριστές, που είναι μια μικρή μειοψηφία ανθρώπων στο αγωνιστικό πεδίο, ότι αυτοί είναι κοινωνικοί αγωνιστές, ότι αγωνίζονται για τα κοινωνικά δίκαια. Τους έχουν δηλαδή διαμορφώσει το προφίλ τους και το έχουν επιβάλει αυτό. Εάν λοιπόν κανείς δεν έχει πρόσβαση στην τηλεοπτική πραγματικότητα, εάν δεν θέλει για παράδειγμα να έχει πρόσβαση στα κανάλια γιατί δεν είναι στη διαπλοκή αυτή, δεν είναι στη διαπλοκή της εξουσίας, είναι στην απέξω, τότε δεν έχει ελπίδα να αναπτυχθεί. Δεν έχει ελπίδα να προβληθεί μάλλον από τα μέσα ενημέρωσης, γιατί υπάρχουν και άλλοι τρόποι να αναπτυχθείς θεωρητικά, έτσι. Αν δεν προσκυνήσεις την εξουσία της τηλεόρασης και των δημοσιογράφων, τότε σε έχουν στην απέξω, είσαι blacklist. Αυτή είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα, όσο την αντιλαμβανόμαστε κιόλας, σε γενικές γραμμές, έτσι, επιφανειακά. Γιατί άμα το σκάψουμε ακόμη πιο πολύ το θέμα, θα ανακαλύψουμε σημεία και τέρατα αυτής της διαπλοκής εξουσίας τηλεόρασης. Και αυτή είναι και η πραγματικότητα σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου εδώ θα το δούμε και λίγο ευρύτερα το θέμα. Καθώς εκτός από την τηλεόραση της Ελλάδας, η τηλεόραση γενικότερα, εκτός από το να κατευθύνει τις σκέψεις των ανθρώπων, διαμορφώνει συμπεριφορές, διαμορφώνει την κουλτούρα, διαμορφώνει νεολαία, έχει μια πολύ μεγαλύτερη και ευρύτερη επίδραση στην κοινωνία. It washes your mind. It's just another name. Λοιπόν, να στείλω τους χαιρετισμούς εδώ στους φίλους από την Κύπρο που τους ξέχασα πριν. Και στο συνονόματο εδώ από Χαλκίδα. Να είστε καλά παιδιά, να θυμίσω και το messenger της εκπομπής rbnlas@yahoo.gr. Συζητάμε λοιπόν σήμερα για το φαινόμενο τηλεόραση. Εξετάζουμε την τηλεόραση από την κοινωνιολογική οπτική. Και είπαμε ότι θα περάσουμε να δούμε την τηλεόραση τώρα σε παγκόσμιο, όχι στο τοπικό ελληνικό, σαν τοπικό ελληνικό φαινόμενο, αλλά τη δούμε σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, σαν ένα φαινόμενο της δυτικής κοινωνίας. Παλιά είχαμε τη θρησκεία σαν εργαλείο που διαμόρφωνε τον τρόπο που συμπεριφέρεται ο άνθρωπος και τον τρόπο που σκέπτεται και τι θεωρεί καλό και κακό. Τώρα έχουμε την τηλεόραση που έχει αναλάβει αυτό το ρόλο, καθώς οι άνθρωποι άλλαξαν, θεωρούν τον εαυτό τους τέλος πάντων μορφωμένο, έχουν ξεπεράσει τη θρησκεία, αλλά επηρεάζονται όμως από την τηλεόραση και διαμορφώνουν όλη τους την σκέψη με βάση την τηλεόραση, ασυνείδητα, χωρίς να το καταλαβαίνουν, γιατί η τηλεόραση είναι μια δεύτερη πραγματικότητα. Πέρα από αυτό που ζούμε στην καθημερινότητά μας, στον πραγματικό κόσμο, η τηλεόραση που έχει μπει μέσα στο σπίτι της κάθε οικογένειας, είναι μία δεύτερη πραγματικότητα, μία εικονική πραγματικότητα, και αυτές οι εικόνες, οι λέξεις, ό,τι ακούμε, καταγράφονται έτσι και μένουν στον εγκέφαλο των ανθρώπων, και χωρίς να το καταλαβαίνεις, βεβαίως διαμορφώνεις έτσι και τις σκέψεις σου. Τώρα λοιπόν το εργαλείο της εξουσίας δεν είναι η θρησκεία, είναι η τηλεόραση. Είναι πιο ισχυρό αυτό το εργαλείο, σαφώς. Και η τηλεόραση καθορίζει στους ανθρώπους τι είναι καλό και τι είναι κακό, μεταξύ άλλων, έτσι. Το τι θεωρούμε καλό και κακό σήμερα εν πολλής οφείλεται στην πλήση εγκεφάλου που έχουμε υποστεί από την τηλεόραση για πολλά θέματα. Ένα από αυτά τα θέματα που να αναφέρω είναι, για παράδειγμα, ο ρατσισμός. Έτσι, ένα, το αναφέρω έτσι σαν παράδειγμα, όπου η αγάπη για το έθνος, για τη διαφορετικότητα, για την προάσπιση του έθνους μας, ας πούμε, θεωρείται το απόλυτο κακό από τον κόσμο, θεωρείται ότι είναι ρατσισμός, γιατί ο περισσότερος κόσμος έχει υποστεί αυτή την πλήση εγκεφάλου που βαφτίζει με, νέες λέξεις το τι είναι καλό και τι είναι κακό στο μυαλό μας. Έχει τέτοια ισχύ η τηλεόραση που έχουμε φτάσει σε σημείο δικτατορίας της πολιτικής ορθότητας, αυτό που λέμε πολιτικά ορθό. Έχουμε φτάσει σε τέτοιο σημείο δηλαδή να αυτολογοκρινόμαστε έχοντας στο μυαλό μας συνειδησιακά δεσμά, ας το πούμε έτσι. Δηλαδή αυτολογοκρίνουμε αυτό που θα πούμε, αυτό είναι η πολιτική ορθότητα, είναι ένας τρόπος να μιλάς, έτσι, να αυτολογοκρίνεσαι από τα δεσμά που σου έχει δημιουργήσει κυρίως η τηλεόραση για το τι είναι καλή έννοια και τι είναι κακή έννοια στο μυαλό μας. Τέτοια δύναμη και ισχύ έχει η εικονική πραγματικότητα της τηλεόρασης. Και βέβαια έχει και πάρα πολύ μεγαλύτερη, έτσι, ισχύ, καθώς ολόκληροι πόλεμοι βασίστηκαν στην δύναμη της τηλεόρασης. Σήμερα η πόλεμη που διεξάγει η υπερδύναμη που λέγεται Αμερική δεν θα μπορούσαν να έχουν το αποτέλεσμα που έχουν τώρα αν δεν υπήρχε η τηλεόραση να διαμορφώνει την συνείδηση ολόκληρης της δυτικής κοινωνίας, όλου του δυτικού κόσμου, του δυτικού πολιτισμού. Δεν θα είχαν την ανοχή του κόσμου αν δεν τους είχε δημιουργήσει ψεύτικα συναισθήματα και ψεύτικες εικόνες και μια ψεύτικη πραγματικότητα που δεν ισχύει, η τηλεόραση. Αν δεν είχε δημιουργήσει αυτή την πραγματικότητα στον κόσμο η τηλεόραση, οι δημοσιογράφοι και τα δίκτυα μεγάλης παγκόσμιας εμβέλειας. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι η τηλεόραση είναι ένα όπλο μαζικής διαμόρφωσης, ελέγχου του νου, ελέγχου της σκέψης. Du är stolt, ingenting kan stoppa dig. Du vägrar följa någon trend. Samhället hatar dig, för du vågar resa dig. Du vill ta tillbaks ditt plats, du vill ha lagen säger du har fel. Häst på folkgrupp du har fel. Men får man inte älska sitt land, du stannar där för att komma någon vart. Men du skiter du i. Du är stolt och stark. Du står upp stolt. Älska ditt land. Stolt. Ingenting kan stoppa dig. Du vägrar följa någon trend. Samhället hatar dig, för du vågar resa dig. Du vill ta tillbaks ditt land. Du vill ha hem. Η τηλεόραση λοιπόν είναι ένα όπλο, λέγαμε πριν, μαζικής διαμόρφωσης των συνειδήσεων, το οποίο είναι στα χέρια των κυρίαρχων αυτού του πλανήτη. Λέγαμε πριν ότι οι μεγάλοι πόλεμοι που έχουν κάνει οι μεγάλες δυνάμεις δεν θα μπορούσαν να έχουν το αποτέλεσμα που έχουν εάν δεν διαμόρφωναν τις κοινωνίες μέσα από την τηλεόραση. Το τι θεωρούμε σήμερα δηλαδή ελευθερία, το τι θεωρούμε δικτατορία, το τι θεωρούμε καταπίεση, είναι εικόνες που μας δημιουργούνται από την τηλεόραση. Δεν ξέρουμε βέβαια, κανείς δεν θα ήξερε το τι γίνεται στο Ιράκ αν δεν υπήρχε τηλεόραση. Σωστά. Δεν λέμε ότι είναι απόλυτα ψεύτικα αυτά που λέει η τηλεόραση, αλλά το πώς τα παρουσιάζουν και ο τρόπος που τα παρουσιάζει, έτσι, διαμορφώνει και τις απόψεις μας και τις εντυπώσεις μας. Το αν η νέα γενιά, ας πούμε, θεωρεί τη Χούντα των συνταγματαρχών την απόλυτη κατοχή της Ελλάδας, αν έχει αυτή την εντύπωση η νέα γενιά, είναι γιατί αυτή την εντύπωση της την καλλιέργησε ασυνείδητα η τηλεόραση. Δεν έζησαν τότε. Αν ρωτήσετε κάποιον που έζησε τότε στη Χούντα, θα πει ότι ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα από ότι είναι σήμερα και ότι υπήρχε απόλυτη ελευθερία. Ίσως όχι για τους δημοσιογράφους. Εκεί έπεφτε λογοκρισία, έτσι. Εάν μια Χούντα σήμερα είχε την τηλεόραση που υπάρχει σήμερα με το μέρος της, θα ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος. Και αυτό ισχύει βέβαια. Έχουμε μια δικτατορία στην Ελλάδα, μια ξενοκίνητη Χούντα που αυτή τη στιγμή δεν έχει επιβληθεί μέσω των τάγκς και των όπλων, αλλά έχει επιβληθεί και επιβάλλεται και συνεχίζει να διατηρεί την εξουσία της μέσα από την διαμόρφωση της κοινής γνώμης από τα μέσα ενημέρωσης. Βέβαια αυτό δεν το ξεχωρίζει το μυαλό κάποιου ο οποίος είναι ανυποψίαστος για αυτό το θέμα και βέβαια τρώει ό,τι του σερβίρει τηλεόραση. Έχει την εντύπωση ότι σήμερα έχουμε δημοκρατία και ελευθερία, ενώ σε άλλες εποχές είχαμε καταπίεση και απόλυτη δικτατορία και σκοτάδι που δεν έχει ξαναγίνει. Η τηλεόραση λοιπόν ξαναγράφει και ιστορία βεβαίως, αλλά έχει αντικαταστήσει και το σχολείο, έχει αντικαταστήσει όλο το σύστημα παιδείας που είχαμε ως τώρα. Φανταστείτε δηλαδή σε τι σε τι ισχυρά επίπεδα ισχύως έχει φτάσει η τηλεόραση, έτσι. Πλέον τα παιδιά δεν μορφώνονται από το σχολείο. Οι ιστορικές γνώσεις που έχουν τα παιδιά, οι αντιλήψεις που έχουν και όλα τα συναφή, τα σχετικά, έτσι, όλη τους η παιδεία και ό,τι σκέφτονται, έχει διαμορφωθεί κυρίως από την τηλεόραση. Κυρίως. Το σχολείο είναι μια τυπική διαδικασία πλέον. Επίσης και για το ζήτημα των θρησκευτικών, για παράδειγμα, δεν τη γνώση που έχει και τις αντιλήψεις που έχει ένα νέο παιδί περί θρησκείας, επειδή δεν διαβάζουν τα παιδιά, δεν τις έχουν από τα σχολεία που θα πάνε έτσι για να δώσουν εξετάσεις και να περάσουν κάπου. Το πώς σκέφτονται σχετικά με τη θρησκεία και το τι αντιλήψεις έχουν είναι αντανακλαστικές αντιδράσεις από αυτά που τους έχουν αποτυπωθεί από την πλήση εγκεφάλου της τηλεόρασης. Η τηλεόραση είναι ένα μέσο το οποίο καταπιέζει τον άνθρωπο. Γιατί? Γιατί τον μεταβάλλει σε δέκτη. Έχει καταργήσει το διάλογο στην οικογένεια, έχει καταργήσει τις διαδικασίες διαλόγου δηλαδή, και αναγκάζει τους ανθρώπους να κάθονται σε ένα καναπέ και να γίνονται δέκτες. Αντιθέτως δηλαδή με ένα άλλο μέσο που είναι το ίντερνετ, που είναι αμφίδρομο, το οποίο προωθεί την αμφίδρομη επικοινωνία, δηλαδή και το να γράφεις και το να εκφράζεσαι και το να διαβάζεις και να λαμβάνεις εικόνες. Η τηλεόραση έχει κάνει τους ανθρώπους δέκτες, δηλαδή δέκτες, παθητικούς δέκτες, τους καθίζει απέναντι και τους κάνει πλήση εγκεφάλου. Αυτό το καταλαβαίνουμε, αλλά είναι η αλήθεια. Έχει καταργήσει ακόμη και την επικοινωνία που υπήρχε μέσα στην οικογένεια, έτσι. Και βέβαια είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα αναλύσουμε στη συνέχεια, το ότι η τηλεόραση όχι μόνο διαμορφώνει και την παιδεία, έχει αντικαταστήσει το σύστημα παιδείας και διαμορφώνει τις γνώσεις των ανθρώπων, αλλά διαμορφώνει και ολόκληρο τον τρόπο ζωής των ανθρώπων. Το πώς διασκεδάζεις, το πώς ντύνεσαι, το πώς συμπεριφέρεσαι, το πώς μιλάς, σε κάθε επίπεδο το τι καταναλώνεις. Το σημαντικότερο, σε κάθε επίπεδο από όλα αυτά, η τηλεόραση παίζει κυρίαρχο ρόλο. Δηλαδή, κατά 70% τουλάχιστον ο σύγχρονος τρόπος ζωής έχει διαμορφωθεί από την τηλεόραση. Θα τα πούμε στη συνέχεια όμως. Εδώ είμαστε λοιπόν πάλι. Ακούτε Ράδιο Αντίσταση, την ελληνική εκπομπή του Διεθνούς Ραδιοφώνου RBN. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με το messenger της εκπομπής rbnelas@yahoo.gr. Ευχαριστήσω εδώ τον φίλο με το ψευδώνυμο Αντίοχος που μου στέλνει κάτι ωραία σχόλια, τα οποία τα ανέφερα κατά τη διάρκεια πριν. σήμερα λοιπόν είμαι μόνος μου στο μικρόφωνο και το θέμα που αναπτύσσουμε είναι η τηλεόραση. Για την οποία λέγαμε πριν ότι διαμορφώνει ολόκληρο τον τρόπο ζωής της σύγχρονης κοινωνίας. Διαμορφώνει τη συμπεριφορά μας χωρίς να το καταλαβαίνουμε, τη γλώσσα μας, το πώς, τη μόδα, το πώς ντυνόμαστε έτσι, το τι καταναλώνουμε, κυρίως το τι καταναλώνουμε, το πώς διασκεδάζουμε, διαμορφώνει τα πάντα, διαμορφώνει τον τρόπο ζωής μας κατά ένα ποσοστό, εγώ πιστεύω 70%, πάρα πολύ μεγάλο. Γιατί ο άνθρωπος είναι ον μιμητικό, δηλαδή μιμείται αυτό που το ερέθισμα που δέχεται, αυτό που βλέπει. Και η επανάληψη εξαναγκάζει το μυαλό μας να δεχτεί κάποια πράγματα. Παλιά οι δάσκαλοι λέγανε η επανάληψη μήτυρ μαθήσεως. Αυτό το εφαρμόζει τώρα η τηλεόραση. Παλιά υπήρχε ο δάσκαλος, έτσι, το οποίο ο δάσκαλος ήταν ένα πρότυπο για τον μαθητή και ήταν πρότυπο χαρακτήρα. Ό,τι έλεγε ο δάσκαλος και όπως το έλεγε, τα παιδιά το δέχονταν και το μιμούνταν. Ήταν υπόδειγμα, ήταν το πρότυπο ο δάσκαλος. Και γι' αυτό είχε αξία ο δάσκαλος και θεσμική στην κοινωνία και αποτελούσε και πρότυπο. Μετά ήρθε η τηλεόραση και σε όλη αυτή την πορεία μέχρι σήμερα βεβαίως το πρότυπο του δασκάλου, του έστω και φτωχού αλλά τίμιου και αξιοπρεπούς δασκάλου, έχει απαξιωθεί σαν πρότυπο προς τον μαθητή, προς την νεολαία, έχει απαξιωθεί και έχει αντικατασταθεί από την τηλεόραση. Μέσω της οποίας βεβαίως αυτό που θα δεχτεί ο νέος άνθρωπος σαν συμπεριφορά, σαν τρόπο σκέψης, είναι αυτό που θα δει. Θα δει ένα εγωπαθές ψώνιο δήθεν διανοούμενο, ο οποίος όμως προβάλλεται από την τηλεόραση γιατί λέει αυτά που θέλουν να πει, αυτά που θέλει η εξουσία να πει. Θα τα πει κάποιος ο οποίος έχει βαφτιστεί διανοούμενος, έχει γράψει 5 μπούρδες βιβλία ας πούμε, και αυτός έχει κύρος. Αυτό που θα πει είναι νόμος. Επίσης και ο δημοσιογράφος, ο οποίος είναι ο Ρομπέν των Δασών, ο διώκτης του κακού, είναι ο άγιος άνθρωπος ο δημοσιογράφος, έτσι, ο κριτής, ο δικαστής, ο δημοσιογράφος. Αυτό που λέει ο δημοσιογράφος, αυτό το δέχεσαι χωρίς να το καταλάβεις. Και βέβαια ένα σωρό τρέντι πούστιδες και όλο αυτό το αδερφάτο της τηλεόρασης, το οποίο διαμορφώνει και τον τρόπο συμπεριφοράς των νέων παιδιών. Το διαμορφώνει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, δηλαδή σε δυσνόητο βαθμό. Η τρομερή εξάπλωση της ομοφιλοφιλικής συμπεριφοράς, έστω και αν δεν είναι ομοφιλόφιλος κάποιος, και της ομοφιλοφιλίας, οφείλεται κυρίως στη διαμόρφωση αυτή του τρόπου ζωής από την τηλεόραση, το πρότυπο που έχει δώσει η τηλεόραση. Το ότι πλέον δέχεσαι τον ομοφιλόφιλο, τον γκέι, τον δέχεσαι και δεν τον περιφρονείς και τον δέχεσαι και θεωρείς ότι πρέπει να τον δέχεσαι, οφείλεται στο ότι σε έχει αναγκάσει η τηλεόραση να τον δέχεσαι. Στο έχει επιβάλει στο μυαλό σου ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι καλός, είναι σαν και σένα, σκέφτεται καλά, είναι μέσα στα πράγματα, είναι πρωτοποριακός. Και αυτό το πράγμα βασίζεται στην επανάληψη. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν, έτσι όπως λέγανε παλιά οι δάσκαλοι, η επανάληψη μήτρη μαθήσεως, έχουν αντικατασταθεί όλοι αυτοί οι παλιοί θεσμοί, ο δάσκαλος, το σχολείο, η θρησκεία. Όλα αυτά αντικαταστάθηκαν τώρα από την τηλεόραση που είναι ο απόλυτος παιδαγωγός. Η γνώμη λοιπόν που έχουμε σχηματίσει για πολλά πράγματα, η εντύπωση που έχουμε για πολλά πράγματα έχει δημιουργηθεί, οφείλεται στην προπαγάνδα της τηλεόρασης. Για παράδειγμα, το τι είναι πατριωτισμός και τι είναι φασισμός, αυτές οι έννοιες, άλλο ένα παράδειγμα, είναι έννοιες που έχουν διαμορφωθεί, το περιεχόμενό τους δηλαδή, έχει διαμορφωθεί από την τηλεόραση. Κυρίως. Ο κόσμος δεν έχει διαβάσει βεβαίως, ο πολλής κόσμος, κάποιους εξαιρετικούς συγγραφείς που έχουν γράψει συγγράμματα πάνω σε αυτά τα θέματα. Κάποιοι τα έχουν διαβάσει. Οι περισσότεροι όμως δεν τα έχουν διαβάσει. Οι περισσότεροι αυτό που πιστεύουν για αυτές τις δύο έννοιες, πατριωτισμός και φασισμός, είναι θύματα, χωρίς να το έχουν καταλάβει, της πλήσης εγκεφάλου που έχουν υποστεί από την τηλεόραση. Δηλαδή η τηλεόραση καθορίζει και περιεχόμενο ενιών. Άλλο ένα παράδειγμα είναι η τρομοκρατία. Άλλη μια έννοια που το περιεχόμενό της και η εικόνα που μας έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε τρομοκρατία έχει καθοριστεί από την τηλεόραση. Και αν όχι τόσο πολύ σε εμάς τους Έλληνες, στους υπόλοιπους δυτικούς, στην υπόλοιπη Ευρώπη και κυρίως στην Αμερική, τότε εκεί 100%. Όταν ένας Αμερικανός ακούς τη λέξη τρομοκρατία, αμέσως το μυαλό του πάει στο Ισλάμ. Και βέβαια έχει καθοριστεί και το ότι το Ισλάμ είναι τρομοκράτες. Αυτό δηλαδή έχει διαμορφωθεί στην υπόλοιπη Δύση από τα μέσα ενημέρωσής τους. Δεν είναι βεβαίως το Ισλάμ τρομοκράτες. Πάνω σε αυτό το μεγάλο μύθο που έχουν στήσει, όπου η Χαμάς, που είναι μια οργάνωση ας πούμε με πολιτικό, τεράστιο πολιτικό έρισμα στην Ανατολή, έτσι, θεωρείται τρομοκρατική οργάνωση. Δεν είναι όμως τρομοκρατική οργάνωση, είναι ένας νόμιμος στρατός και μια νόμιμη πολιτική οργάνωση. Δηλαδή, αυτό που βαφτίζουν η εξουσία τρομοκράτη διαμορφώνεται στις συνειδήσεις των ανθρώπων μέσα από την τηλεόραση και επιβάλλεται. Και πάνω σε αυτή την επιβολή τη συνειδησιακή, το ότι αυτοί οι άνθρωποι εκεί είναι τρομοκράτες και αυτές οι οργανώσεις είναι τρομοκρατικές, εκεί πάνω βασίζεται ολόκληρος ο πόλεμος που έχει εξαπολύσει η Δύση στο Ισλάμ. Αντιθέτως δεν έχουμε μάθει από τα μέσα ενημέρωσης, από την τηλεόραση κυρίως, το κυριότερο μέσο ενημέρωσης που τα έχει υποκαταστήσει όλα τα υπόλοιπα, δεν έχουμε μάθει πως δημιουργούνται συνθήκες εξαθλίωσης στον τρίτο κόσμο, για παράδειγμα. Αυτό δεν το λένε ποτέ. Ξέρουμε γενικώς ότι ο τρίτος κόσμος είναι εξαθλειωμένος. Πώς δημιουργήθηκαν οι εξαθλίωσεις στη Λατινική Αμερική που είναι τόσο πλούσια γη, ας πούμε. Έτσι. Με ποιο τρόπο. Πώς δημιουργούνται συνθήκες τριτοκοσμικές στο Αφγανιστάν ή στο Πακιστάν. Πέραν του ανθρώπινου παράγοντα που είναι, εντάξει, χάλια. Κάποια πράγματα δηλαδή μας τα επιβάλλουν και τα δεχόμαστε και κάποια πράγματα τα αποκρύπτουν, οπότε δεν έχουμε σχηματίσει, δεν έχουμε γνώση επί αυτών, γιατί δεν μας τα παρουσίασαν ποτέ. Είναι λοιπόν η τηλεόραση μια εικονική πραγματικότητα. Είναι ένας ψεύτικος κόσμος, ο οποίος παράλληλα με τον πραγματικό δημιουργεί εικόνες και καταστάσεις στο μυαλό μας, τα οποία αποτυπώνονται όλα αυτά και μένουν και μας διαμορφώνουν το πώς σκεφτόμαστε, πώς συμπεριφερόμαστε. Σήμερα, για παράδειγμα, αν δεν αγανακτεί ο περισσότερος κόσμος με το ζήτημα της λαθρομετανάστευσης, είναι γιατί το κρύβει η τηλεόραση. Το θυμώνει, το εξαφανίζει. Δεν αναφέρει τίποτα για αυτό το θέμα. Και ό,τι λέει είναι ακριβώς το αντίθετο, ότι η λαθρομετανάστευση ωφελεί, ότι η πολυπολιτισμικότητα είναι ένας σύγχρονος τρόπος ζωής, είναι ένας ωραίος κόσμος καινούριος που θα διαμορφωθεί, της ανοχής και όλα αυτά. Φανταστείτε μόνο να ανέφερε η τηλεόραση κάθε έγκλημα που γίνεται από λαθρομετανάστες και να ανέφερε μόνο ότι γίνεται από λαθρομετανάστες, κάθε μέρα. Φανταστείτε τι θα είχε γίνει στην ελληνική κοινωνία. Σίγουρα θα είχε γίνει πανελλήνια εξέγερση, έτσι, δεν το συζητάμε. Γι' αυτό και έχει πέσει γραμμή στα κανάλια από το συντονιστικό ραδιοτηλεόραση, στο ΕΣΟΥΡΟΥ το λεγόμενο, να μην αναφέρουν εθνικότητες αυτών που κάνουν τα εγκλήματα, για να μην προκαλούν το κοινό αίσθημα Το λένε δηλαδή ευθέως, ότι διαμορφώνουμε την κοινή γνώμη έτσι. Μέσα λοιπόν στο ζήτημα της διαμόρφωσης της συλλογικής συνείδησης, στο ζήτημα της διαμόρφωσης του τρόπου σκέψης των ανθρώπων, είναι και η ενοχή. Η τηλεόραση λοιπόν δημιουργεί και διαμορφώνει ενοχές μεταξύ άλλων στους ανθρώπους. Ενοχές. Τι είναι η ενοχή? Από άποψης έτσι κοινωνιολογικής. Μπορούμε να το δούμε αυτό μέσα από το παράδειγμα του ρατσισμού. Ξεκάθαρα, όποιος έχει αντίθετη γνώμη με αυτό που συμβαίνει σήμερα στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, κυρίως στην Ευρώπη, με την ισλαμοποίηση, με την αλλαγή του πληθυσμού, με αυτή την τεράστια εισβολή, όποιος αντιστέκεται, έχει διαφορετική γνώμη, δεν τολμά να μιλήσει, δεν μιλάω για εμάς, έτσι που σκεφτόμαστε αλλιώς τα πράγματα, μιλάμε για τον περισσότερο κόσμο, γιατί θεωρεί ότι αν πει ότι είναι αντίθετος με τη λαθρομετανάστευση, αυτό είναι ρατσισμός και είναι το απόλυτο κακό. Βλέπουμε πολλές φορές ανθρώπους να θέλουν να πουν τη γνώμη τους αγανακτισμένοι και να ξεκινάνε με απολογία. Δεν είμαι ρατσιστής, δεν είμαι φασίστας, δεν είμαι εθνικιστής, αλλά αυτό πόσες φορές το έχουμε ακούσει, δεν είμαι ρατσιστής, αλλά αυτό το πράγμα γιατί το ακούμε? Γιατί τους έχει δημιουργήσει ενοχές η τηλεόραση, χωρίς να το έχουν καταλάβει. Η υπεράσπιση δηλαδή της διαφορετικότητάς μας, του έθνους μας, της οικογένειάς μας και της πατρίδας μας γενικότερα θεωρείται ρατσισμός, γιατί έτσι έχει διαμορφώσει στα μυαλά των ανθρώπων η τηλεοπτική προπαγάνδα. Η τηλεοπτική προπαγάνδα εκπορεύεται από δημοσιογράφους, ψευτοδιανοούμενους, που είναι τηλεοπτική, έτσι, από άτομα που η τηλεόραση προβάλλει σαν in, έτσι, μοντέρνα, που σκέφτονται με σύγχρονο τρόπο. Η τηλεόραση ορίζει το τι είναι εναλλακτικός τρόπος σκέψης και τι είναι συντηρητισμός. Καταδικάζει τη γραφικότητα και το συντηρητισμό, τα διαμορφώνει μάλλον έτσι όπως θέλει. Και έτσι βλέπουμε ότι οι άνθρωποι δεν τολμούν να μιλήσουν. Δεν τολμούν γιατί έχουν συνειδησιακά δεσμά τα οποία έχουν σφυριλατηθεί από την τηλεόραση. Ένας κακός χρυσαυγίτης, γιατί η τηλεόραση λέει ότι είστε τρομοκράτες, έτσι. Άμα το λέει, εντάξει, έτσι να είναι, τι δεν μπορεί. Ένας κακός λοιπόν χρυσαυγίτης λέει ότι αξίζει να λες ότι είσαι ρατσιστής, μόνο και μόνο γιατί η τηλεόραση σου λέει να μην είσαι. Μ' άρεσε αυτό, καλό, καλό. Όμως άμα το καλοσκεφτείς και εσύ θύμα της τηλεόρασης είσαι, που λες ότι είσαι ρατσιστής, γιατί δεν είσαι ρατσιστής. Αυτοί είναι ρατσιστές εναντίον του ίδιου τους του έθνους. Το να αγαπάς την πατρίδα σου και το έθνος σου και τη φυλή σου δεν είναι ρατσισμός φυσικά, έτσι. Ακόμη και να μισείς τον Τούρκο, πάλι δεν είναι ρατσισμός. Ή τους ξένους, τέλος πάντων, που εισβάλλουν. Δεν σημαίνει ότι μισείς το Ινδικό ή το Πακιστανικό έθνος, ξέρω εγώ, γιατί είχες προηγούμενα. Γιατί δεν σου αρέσει η φυλή τους. Ας είναι στο Πακιστάν και ας είναι αυτή που είναι, ό,τι είναι. Δεν θα είχαμε λόγο εμείς να... Κατάλαβες τι εννοώ. Εμείς δηλαδή υπερασπιζόμαστε τη διαφορετικότητα. Αυτοί θέλουν να εξαφανίσουν τη διαφορετικότητα στον πλανήτη και λένε ότι είμαστε ρατσιστές. Δεν μπορώ να το πήγαμε αλλού το θέμα. Μπράβο, εδώ ο Βαγγέλης λέει ταυτότητα. Αυτό υπερασπιζόμαστε εμείς, την εθνική ταυτότητα. Δεν είμαστε ρατσιστές, υπερασπιζόμαστε την εθνική ταυτότητα. Και όταν υπερασπιζόμαστε τη δική μας εθνική ταυτότητα, υπερασπιζόμαστε όλων την εθνική ταυτότητα. Δηλαδή, ακόμη και το δικαίωμα του Φιλανδού να είναι Φιλανδός και να έχει την φιλανδική του παράδοση και τη φιλανδική του κουλτούρα, και αυτού το δικαίωμα το υπερασπιζόμαστε. Τώρα στο τέλος, βέβαια, αφού κάναμε όλη αυτή την αναφορά στα φαινόμενα που εκπορεύονται από την τηλεοπτική διαμόρφωση της σκέψης, στον έλεγχο του νου θα λέγαμε, έλεγχος του νου είναι η σωστή έννοια, διότι περί αυτού πρόκειται. Mind control, γιατί δεν ελέγχουν μόνο το πως σκεφτόμαστε, ελέγχουν και το πως συμπεριφερόμαστε, πως διασκεδάζουμε, είπαμε, το τι καταναλώνουμε. Έχουν μετατρέψει τους ανθρώπους σε καταναλωτικά όντα. Κυρίως σε αυτό παίζει ρόλο η τηλεόραση. Όπως λέγαμε και πριν, το ότι υπάρχει σε τέτοια έξαρση ομοφιλοφιλία, κυρίως στα τηλεοπτικά πρότυπα οφείλεται. Και άλλα πολλά, και το πώς θα ντυθούμε και το πώς θα διασκεδάσουμε. Τι πρότυπα έχουμε στην προσωπική μας ζωή, τα πρότυπα που έχουμε. Δεν διαμορφώνονται από το σχολείο, ούτε από κανένα δάσκαλο φυσικά, διαμορφώνονται από την τηλεόραση. Από τα πρότυπα που λαμβάνουμε από την τηλεόραση. Και θα το πάμε και ακόμη παραπέρα, στο τι τρώμε, έτσι. Στην αστιφιλία. Η αστιφιλία είναι ένα φαινόμενο που συντηρείται τουλάχιστον από αυτή τη στιγμή από την τηλεόραση. Πάρα πολύ, γιατί εκεί μόνο μπορεί ο άνθρωπος να καταναλώνει όλα τα υλικά αγαθά που του προβάλλει η τηλεόραση. Πάντως όμως τώρα για στο τέλος θα μπορούσαμε να πούμε, αφού είδαμε όλο το φαινόμενο, έτσι, θα μπορούσαμε να πούμε και το τι μπορούμε να κάνουμε απέναντι στο φαινόμενο τηλεόραση, για να είμαστε διαφορετικοί, να παραμείνουμε αυτός μας, να διαμορφώσουμε δικό μας χαρακτήρα και να αντισταθούμε στην τηλεοπτική πλήση εγκεφάλου, στην τηλεοπτική προπαγάνδα. Ο φίλος μου εδώ λέει η φύση είναι ρατσιστική. Σχολιάζοντας αυτά που λέγαμε πριν περί ρατσισμού. Ναι, κοίταξε, η φύση, αυτό που λες ισχύει, αν το δούμε έτσι. Αλλά όμως εγώ σου λέω ότι η λέξη ρατσισμός είναι μια λέξη που εφευρέθηκε πολύ πρόσφατα στο ανθρώπινο λεξιλόγιο. Δεν υπήρχε. Η φύση υπάρχει διαφορετικότητα και η δύναμη του ισχυρού. Τώρα, αν θες να το πεις ρατσισμός, Εγώ θα προτιμούσα να χρησιμοποιούμε μια λέξη που δεν έχει εφεύρει το σύστημα, να χρησιμοποιούμε μια δική μας λέξη, την οποία να την νοηματοδοτούμε εμείς όπως θέλουμε, και να μην χρησιμοποιούμε τη λέξη που έχει εφεύρει το καθεστώς, έτσι, το σύστημα, τη λέξη ρατσισμός. Υπό αυτή την έννοια η φύση είναι ρατσιστική βεβαίως. Αλλά η νοηματοδοσία της λέξης δημιουργείται από την προπαγάνδα την τηλεοπτική. the land of opportunities. Ha! Watch us revel in our liberty. You can say what you like, but it doesn't change anything. Κάνουμε απέναντι στο φαινόμενο τηλεόραση, έτσι, για να αντισταθούμε σε αυτή την πλήση εγκεφάλου που υφιστάμεται. Όχι μόνο εμείς προσωπικά, αλλά και όλος ο κόσμος. Έχουμε λοιπόν δύο πεδία. Ένα είναι το ατομικό μας πεδίο δράσης, δηλαδή η οικοδόμηση προσωπικότητας μακριά από την τηλεόραση. Και το άλλο πεδίο είναι η διάδοση της αλήθειας. Υπάρχει ένα σύνθημα, έτσι ας το πούμε, ένα απόσπασμα που έχει διαδοθεί από το βιβλίο του Orwell 1984, το βιβλίο του George Orwell που περιγράφει τα δεσμά του σύγχρονου κόσμου. Υπάρχει λοιπόν ένα απόσπασμα που λέει ότι η μαρτυρία της αλήθειας είναι μια ενέργεια επαναστατική απέναντι σε έναν κόσμο όπου κυριαρχεί το ψέμα. Αυτό έγραφε ο George Orwell. Το δεύτερο επίπεδο λοιπόν είναι η διάδοση της αλήθειας απέναντι στην κυριαρχία του ψεύδους. Σε ατομικό επίπεδο το πρώτο πράγμα και το σημαντικότερο είναι το βιβλίο. Ένα όπλο, η γνώση. Η γνώση μέσω του βιβλίου κυρίως. Η γνώση οπλίζει πραγματικά. Και όταν λέμε γνώση δεν εννοούμε τη στήρα σχολική εκπαίδευση, καμία σχέση. Αυτό δεν είναι ούτε καν εκπαίδευση. Ας το αφήσουμε αυτό το πράγμα. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στο σχολείο αποστήθησης βιβλίων ολόκληρων δεν είναι γνώση, δεν είναι παιδεία, δεν είναι τίποτα. Είναι καταστροφικό και εξαναγκάζει τα παιδιά να μην αγαπάν τα βιβλία από μικρή ηλικία. Πρέπει λοιπόν να βρούμε διέξοδο στο ποιοτικό βιβλίο, να κλείσουμε την τηλεόραση, δεν την έχουμε ανάγκη, να την κλείσουμε, να τη βγάλουμε από την πρίζα και να στραφούμε στο βιβλίο, στο ποιοτικό βιβλίο, αλλά ακόμη και λογοτεχνικό βιβλίο είναι καλό. Και όσον αφορά την διασκέδασή μας, να βρούμε τρόπους διασκέδασης, πάλι ποιοτικούς, όσο έχουμε τη δυνατότητα μέσα στις μεγαλοπόλεις στις οποίες ζούμε να στραφούμε στη φύση, να κάνουμε τη μεγάλη έξοδο προς τη φύση, να αγαπήσουμε τη φύση. Εκεί θα ανακαλύψουμε τον εαυτό μας μέσα στη φύση, θα ανακαλύψουμε, θα καθαρίσουμε το μυαλό μας, θα αποκτήσουμε ψυχικές ψυχικά χαρακτηριστικά που δεν τα είχαμε ανακαλύψει. η απόδραση στη φύση, η ζωή στη φύση, παράλληλα με το βιβλίο, μας βοηθά να οικοδομήσουμε χαρακτήρα, να οικοδομήσουμε προσωπικότητα και να διαμορφώσουμε δική μας αυτόφωτη σκέψη. Αυτόφωτη, όχι επιβεβλημένη από κάποιον άλλον, να τη δημιουργήσουμε εμείς, να την ανακαλύψουμε εμείς τη δική μας σκέψη και τη δική μας αντίληψη. Έστω και αν είναι λάθος, θα είναι δική μας κατάκτηση. Και στο άλλο επίπεδο, στο επίπεδο της συλλογικής δράσης, έτσι, στο να καταφέρουμε να αφυπνίσουμε τους συνανθρώπους μας, να σπάσουμε αυτό το τείχος της απομόνωσης που έχει χτίσει η τηλεόραση στα μυαλά των περισσότερων ανθρώπων, πρέπει να απευθυνθούμε, να βρούμε τρόπο να απευθυνθούμε στους ανθρώπους με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο προσωπικά. Δηλαδή, το να φτάσει ένα έντυπο στο χέρι ενός ανθρώπου, ενός συμπολίτη μας, χέρι με χέρι, είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάτσει να το διαβάσει κανείς. Να βρούμε τρόπους πρωτότυπους, να περάσουμε μηνύματα στους ανθρώπους. Με πρωτότυπους τρόπους. Πρέπει να σκεφτούμε τρόπους δηλαδή που θα τραβήξουν την προσοχή, γιατί κυρίως η προσοχή είναι, έχει απομονωθεί η προσοχή των ανθρώπων στην τηλεόραση, σαν να τους έχουν βάλει παροπίδες στους περισσότερους και να μην βλέπουν τίποτε άλλο έξω και η συγκέντρωσή τους να είναι αποκλειστικά στην τηλεόραση. Πρέπει να τραβήξουμε λοιπόν την προσοχή των ανθρώπων με πρωτότυπα μέσα, με πρωτότυπους τρόπους, και επειδή ο κόσμος δεν διαβάζει και δεν μπορεί να διαβάσει, ούτε μία φίσα στο δρόμο δεν θα γυρίσει να κοιτάξει καλά καλά αν το καλό σκεφτείτε. Πρέπει να βρούμε τρόπο το μήνυμά μας να περάσει, να γίνει αντιληπτό. Και να μην ξεχνάμε ότι η επανάληψη είναι μήτρη μαθήσεως. Δηλαδή, στο νόημα ενός μηνύματος να συγκεντρωθούμε και να το επαναλαμβάνουμε συνέχεια μέχρι να περάσει. Βέβαια, τώρα περνάμε σε άλλα μονοπάτια προπαγάνδας, τα οποία είναι και αυτά σημαντικά να έχουμε τέτοιες γνώσεις για το πώς πρέπει να περάσουμε το μήνυμα στους υπόλοιπους ανθρώπους, πώς μπορούμε να σπάσουμε το τείχος της απομόνωσης που έχει το μυαλό τους, να τους τραβήξουμε την προσοχή και να χρησιμοποιούμε λέξεις με νόημα καθαρό, δικό μας. Let's go! Λοιπόν, μπερδεύτηκα τώρα με τη μουσική εδώ πέρα. Τα χάσα. Άμα κάνεις και τον ηχολήπτη, πρέπει και να μιλάς. Και έχω και τα μηνύματά σας. Ρε παιδί μου, είστε πολύ ενοχλητικοί. Πλάκα κάνω φυσικά. Λοιπόν, λέγαμε για την τηλεόραση και για το, και για το πώς μπορείς να αντιδράσεις και να διαδώσεις την αλήθεια σε περισσότερο κόσμο, να διαδώσεις, να σπάσεις το μονοπόλιο της τηλεόρασης στη διαμόρφωση της γνώμης των συνανθρώπων μας εν ολίγης. Αυτό που κυρίως πρέπει να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι η τηλεόραση δεν είναι ο μόνος δρόμος. Και να μην είσαι στην τηλεόραση και να μην σε, και να σε καταδικάσει η τηλεόραση, να είσαι στην blacklist, υπάρχει τρόπος να φτάσει η φωνή στον κόσμο, έτσι. Η τηλεόραση δεν είναι η μόνη πραγματικότητα. Αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αρχικά. Γιατί πολλοί κόσμος θεωρεί ότι, ξέρεις, αν δεν έχεις πρόσβαση στην τηλεόραση δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο λάθος. Πρέπει να παλέψεις ενάντια στην τηλεόραση για να μην συμβιβαστείς, να μην υπογράψεις δήλωση προσκυνηματική στο σύστημα αυτό, έτσι. Εκτός βεβαίως αν είσαι δικός τους. Υπάρχουν λοιπόν χιλιάδες τρόποι για να σπάσεις το μονοπόλιο της τηλεόρασης, να βρεις απαλού μονοπάτι, να φτάσει η φωνή στον υπόλοιπο κόσμο. Υπάρχουν μέθοδοι και πρέπει να τις ανακαλύπτουμε με πρωτοτυπία, με καθαρή σκέψη και με αντισυμβατικό λόγο. Ο λόγος μας να είναι διαφορετικός από το λόγο του κατεστημένου, καθαρός, να ξεφύγουμε από την ενιοδότηση των εκφράσεων και των λέξεων όπως αυτή διαμορφώνεται από την τηλεόραση και να πούμε αυτά που θέλουμε να πούμε, ξεφεύγοντας από το τι είναι καλό και το τι είναι κακό, έτσι όπως το διαμορφώνει αυτό η τηλεόραση. Λοιπόν, να στείλω και τους χαιρετισμούς εδώ στον αγαπητό από το Παγκράτη. Και στην αγαπητή Αριστεία εδώ. Λοιπόν, θα βάλω άλλο ένα κομμάτι και φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής με αυτό τον επίλογο, έτσι. Αυτός είναι ο Alice Cooper, παρακαλώ. Crossed my Και έρχομαι τέλος στο μεγαλύτερο όπλο ενάντια στο όπλο της τηλεόρασης, στο μαζικό όπλο της τηλεόρασης, το μέσο που έχει καταφέρει να σπάσει αυτό το μονοπόλιο διαμόρφωσης απόψεων και σκέψεων είναι το ίντερνετ, φυσικά, το οποίο, μέσω του οποίου βγήκε η φωνή των ανθρώπων που δεν είχαν χρήματα για να έχει προβολή ο λόγος προς τα έξω, βρήκαν τρόπο να εκφραστούν. Δηλαδή είναι η φωνή του λαού, είναι ένα μέσο το οποίο είναι αμφίδρομο, δεν αναγκάζει τον κόσμο να είναι δέκτης, παθητικός όπως η τηλεόραση, είναι αμφίδρομο και μπορεί ο καθένας να εκφραστεί όπως και να διαβάσει. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ίντερνετ είναι η εκδίκηση του γραπτού λόγου, γιατί εκεί που το βιβλίο κόντευε να πεθάνει, ουσιαστικά το είχε ισοπεδώσει η τηλεόραση το βιβλίο, ήρθε το ίντερνετ και αν το δούμε έτσι είναι πράγματι η εκδίκηση του γραπτού λόγου το ίντερνετ, το οποίο βέβαια τώρα έχει αναπτυχθεί τόσο που προσφέρει και multimedia, βίντεο δηλαδή, ηχητικά κτλ. Και μπορούμε και εμείς να κάνουμε την εκπομπή μας. Τώρα για το ίντερνετ θα κάνουμε μια άλλη εκπομπή για να αναφερθούμε στο ίντερνετ, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Πάντως έχει σπάσει αυτό το τείχος, τέλος πάντων, που λέγαμε πριν, της τηλεόρασης, που δημιουργεί η τηλεόραση στα μυαλά των ανθρώπων, και έχει καταφέρει να δώσει πρόσβαση σε φωνές που δεν είχαν τα οικονομικά μέσα να εκφραστούν. Βεβαίως το ίντερνετ δεν μπορεί να διαμορφώσει τρόπο ζωής και συμπεριφορά όπως τη διαμορφώνει η τηλεόραση. Αυτό δεν μπορεί να το κάνει το ίντερνετ. Όμως και μόνο το ότι καταφέρουμε να μαθαίνουμε πράγματα τα οποία δεν θα μπορούσαμε να μάθουμε μέσω της τηλεόρασης, το ότι μπορούμε να διαβάζουμε απόψεις που είναι αποκλεισμένες από τα κυρίαρχα μέσα, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Θα την έχουμε, θα την ανεβάσουμε μαγνητοσκοπημένη στην ιστοσελίδα μας για να μπορέσετε να την ακούσετε ολόκληρη από την αρχή, για όσους μπήκατε τώρα στο τέλος. Κάπου εδώ είχα κάτι Σλάιπνιρ εγώ, αλλά δεν το βρίσκω τώρα. Λοιπόν, ευρέθη. Και να σας καληνυχτήσω όλους και όλες που ήσασταν σήμερα και μου κρατήσατε παρέα με τις απόψεις σας και τα σχόλιά σας. Να σας ευχαριστήσω, να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη Κυριακή, να σας ευχηθώ καλή εβδομάδα. Και τα ξαναλέμε.